فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, üzerinde sohbet ve ders yaptığımız ayet-i celile hatırlanacağı gibi müminlerin sıfatlarını sayan Sure-i Bakara'nın ilk sayfasındaki ayetlerden Estaizu billah ve bil ahiretihim yuqinundan evvel ellezine yu'minune bil gayb kelimesindeydik. Ve bu gayb kelimesini kalp kelimesiyle tefsir eden ulemamızın görüşlerine yer verirken kalp üzerinde de durmak icap etti. Ve bu mevzuyu bugün de devam ettireceğiz inşallah. Aziz müminler, yeryüzünde ilahi emanete ehil olan, ilahi emaneti hamil, yani sırtında, uhdesinde taşıyan yegane varlık insan olduğunu daha evvel izah etmiştik. Yeryüzünde Allah'ın muhatabı kimdir? Tek kelimeyle insan. Hayvanlar Allah'ın muhatabı mı? Hayır. Ağaçlar, yapraklar, çayırlar, çimenler Allah'ın muhatabı mı? Hayır. Yani onlara bir mükellefiyet yüklemiş mi? Hayır. Yeryüzünde Allah'ın muhatabı ve mükellefi insandır. Burayı çok sıkı tutmak lazım elde. İnsanın da insan olabilmesi için iman etmesi lazım. İman etmedikçe bütün dünya kendisinin olsa o insanın Allah katında hiçbir değer kabul etmiyor. Hiçbir kıymet vermiyor. İman etmedikten sonra, hani insan olabilmek için Allah katında değer kazanabilmek için, önem arz edebilmek için, bir kıymeti olabilmek için iman edecek insan. Mümin sıfatını alacak. Mümin olmadıktan sonra Hazreti Allah Celle Celaluhu hiçbir değer vermiyor, dünyanın tamamını altınla kaplasa bile. Şimdi bu noktayı beyan eden bir ayet-i kerime arz edeyim de sonra kalp mevzuna geçeyim. Bakınız, bizzat Ra'd suresi, Er-Ra'du adında bir sure var. Bu Ra'd suresinin 18 numaralı ayetinde iman olmadıkça, mümin sıfatını takınmadıkça Allah-u Teala'nın bir insanı affetmeyeceğini ve bütün dünyalara malik olsa da bu dünyaları sadaka olarak dağıtsa dahi yine kabul etmeyeceğini ve onu affetmeyeceğini beyan eden bir ayet. Allah-u Azimüşşan'ın bir ayetini okuyalım. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Allah'a iman etmeyen, Allah'ın davetine icabet etmeyenler, iman ve icabet, hani iman edecek, sonra da Allah'ın davetine icabet edecek. Hani kalbiyle iman edecek. En büyük icabet bir insan kalbinin Allah'ı tasdik etmesidir. Kalp Allah'ı tasdik eder. Biraz sonra göreceğiz. Kalbin tasdikinden sonra artık o insanın kalıbı, eli, ayağı, gözü, kulağı, her şeyi Allah'ın hükmüne ve emrine icabet edecek. Bu şuna benziyor. Hani bir kanun hazırlanıyor. Bu kanun bütün vatandaşlara ulaştırılmadan evvel, tatbikata konmadan evvel konsey başkanı imzalıyor. Konsey başkanı imzaladıktan sonra artık herkes ona uymaya başlıyor. Tıpkı bunun gibi Allah'a iman maddesini bir insanın da kalbi tasdik edecek, kalp onu imzalayacak, kalp mührünü batacak, ondan sonra el, ayak, göz, kulak ona itibar edecek. Kalpte tasdik olmadan hiçbir şey yapılamaz. Kalp. İşte icabetin birinci maddesi kalbin icabetidir. Kalp mümin olacak, imanı tasdik edecek. Burada ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهْ Allah'a icabet etmeyen. Hani kalbiyle imanı, İslam'ı, Allah'ı tasdik etmemiş insanlar. Sonra beş vakit namaz kılmamış insanlar. Namaz nedir? Okunan ezan-ı Muhammedi Allah'a davet değil mi? Allah'a ibadet etmeye davet olduğuna göre o davete icabettir namaz. Davete icabettir. Mesela şimdi biz elhamdülillah sizler buraya niçin geldiniz bu camiye? Allah-u Teala davet etti, onun için geldiniz. Ne daveti bu? Hayye ales salati. Haydi gelin namaza, gelin huzuruma dedi Rabbül Alemin. Eğer böyle bir davet olmasaydı ne işiniz vardı burada? Allah davet etmeseydi kimin ne işi vardı burada? Demek biz Allah'a hamdü sena olsun onun davetine icabet için geldik. Bu fevkalade mühim bir hadisedir. Milyonlarca insan var şehvetine tabi, şeytanına tabi, nefsine tabi, arzularına kapılmış gidiyor. Kolay mı bu kadar çemberlerden çıkarak, bu kadar zalim çerçeveleri aşarak, nefsani arzuları kırarak şu camiye gelmeyi kolay mı zannediyorsunuz? Şuraya gelebilmek Allah'ın başlı başına bir lütfu değil. Bir kere bunu bu gözle görmek lazım. İcabet, kalbin icabeti imandır. Sonra kalıbın icabeti de ibadettir. Mesela şimdi imanımızı kalben tasdik etmişiz, kalıbımızı da bu tasdika destek yapmışız. Mesela şimdi namaz kılmaya başlarken demin mesela öğle namazını eda ettik. Her Müslüman namaza başlarken ne yaptı erkekler? Ellerimizi, baş parmaklarımızı kulağımıza dayadık. Allahu Ekber derken şu ellerimizdeki baş parmaklar kulaklarımıza dayanmıştı. Bunun tabii manası var, sık söylüyoruz. Neden çenemize dayamadık? Neden başka türlü yapmadık da kulaklarımıza değdirdik? Kulaklarımızı işaret ediyoruz böyle. Ne demek? Ya Rabbi okunan ezan-ı Muhammedi ile davetini, senin davetini şu kulaklarımla işittim, seni tanıdım, huzuruna geldim ya Rabbi. Diyor. Bak kulak, kulağını işaret ediyor. Uydum, geldim. Yoksa başka türlü manası yok bu işin. Yani kulaklarım duydu ya Rabbi diyoruz. Okunan ezanlara kulak vermeyip, kalbini, kalıbını vermeyip de uzaklaşanlar, ezan okunduğu halde geçip giden, hiç kalbinde niyeti olmayan, namaz kılmaya kararı olmayan, Allah'ı tanımaya niyeti olmayan insanlar, sen istediğin kadar çağır, ben seni Allah diye kabul etmiyorum demek. Davete icabet. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Onlar davete icabet etmediler. Bunun cezası korkunç olacak. Şimdi göreceğiz. Kur'an açıklıyor. Kimse kafasından bir şey söyleyemez burada. Kur'an'ın hükmü sahihtir, açıktır ya. Kimse gölgeleyemez. Namaza dururken kadınlar ellerini kulaklarına kaldıramazlar. Erkekler gibi ellerini kulaklarına kadar kaldırmayacaklar. Ya göğüslerinin önünde omuz hizasında ellerini kaldıracaklar ve kollarını da böyle yapıştıracaklar vücutlarına. Böyle kol ayrı kalmayacak. Kol böyle vücuda yapışıp göğüs önünde siper gibi, sitare gibi böyle de yine göğsün üzerine konacak. Bunun da bir manası var. Rabbül Alemin emrediyor, ey kadın, benim huzurumdasın. Ben seni huzuruma imanınla, haya ve iffetinle kabul ediyorum. El hayâ'u minel iman. Utanmak, edepli olmak, hayalı olmak imandandır. Ben senin yaratıcınım, o yaratıcınım senin. Halikin olduğum halde benim huzurumda açılıp saçılma, göğsünü, vücudunu kapat, örtün, hayalı ol, huzuruma kabul etsem seni Rabbil Alemin. İffet ettin. Ey kadın, sen ancak benim helal kıldığım nikahlı kocanın karşısında soyunabilirsin. Bakın yani talim, bir hayat talimidir bu. İcabet, davete icabettir bu. Davete icabettir. Resul-i Zişan'ın bir kadın kendi nikahlısı, helalı olan kocasının evinden başka bir yerde soyunursa o kadın evvela imanından soyunur buyuruyor. Nikahlı bulunduğu kocasının huzurunda ve evinden başka yerde soyunan, açılan, saçılan bir kadın evvela kalbindeki imanı söküp atmıştır. Mesele bu. Bunlar ciddi meselelerdir. Evvela bir insanı Allah'tan koparmak için hayadan koparıyorlar. İffetini aldınız mı onu izzetinle alıyorsunuz. İffet gitti mi izzet gidiyor. İffet, hafif olmak, temiz olmak. Yabancıya benzememek, Müslüman İslam'a benzeyecek. Yabancıya benzeyenlere yabancılar bile değer vermiyor. Allah değer verir mi? Şu Eurovizyon mudur, neyin nesidir, neyin belasıdır? Batıya, Avrupa'ya özeneceğiz, onlara benzeyeceğiz, onlar gibi olacağız, onlar gibi zıplayacağız, onlar gibi hoplayacağız, onlar gibi tepişeceğiz diye milyonlar sarf ederek yarışmalara katılıyorlar, onları taklit ediyorlar, onların peşinde gidiyorlar, onlara benzemeye çalışıyorlar, onlar da bir gram puan vermiyor. Vermez zaten. Ben de olsam sıfır kabul ederim. Yabancıyı taklit edene yabancı değer verir mi? Sen kendini koysana ortaya yere. Kendi şahsiyetini koy, kendi haysiyetini koy, kendi vicdanını, kendi imanını koy. Değer vermeyeceklerdir. Allah'a icabet etmeyene hiçbir icabet etmeyecek. Hadiseler gün gibi meydanlar. İcabet. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Onlar ki Allah'a icabet etmediler. Kalben imanı tasdik etmediler. Bedenen ibadet etmediler. Allah'ın huzuruna gelmediler, koşmadılar. Ruhen koşmadılar, hiçbir şey hissetmediler. Ne olacak bunlar? Şimdi hüküm geliyor. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ Bütün dünya kendilerinin olsa, bak, لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ Arz demek dünya. Cemi'a bütün. Bütün dünya kendilerinin olsa, وَمِسْلَهُ مَعَهُ Bir misli de fazlası olsa, لَسَّبَوْ بِهِ Bütün bu dünyayı ve bir misli de fazlasını fidye olarak, sadaka olarak, fitre olarak, fakirlere, yoksullara iyilik olsun diye dağıtsalar اُلَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ cehennem, hiçbir hayırlarını kabul etmeyecek, ebediyen cehenneme mahkum edeceğiz. Ayet. Ra'd suresi 18 numaralı ayet. Okuyabiliriz. وَبِئْسَ الْمِهَادِ, ne korkunç bir yer orası. Bi'se ne kötü, ne fena, ne korkunç. Cenab-ı Hak böyle haber veriyor. Demek ki bütün dünya kendisinin olsa, bütün bir misli de fazlasıyla maiyetinde bir o kadar daha bulunsa, bütününü sadaka olarak dağıtsa hayb-ı hasenat bakımından, zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki kabul etmeyeceğim, ebedi cehennemde azap edeceğim. Açık ayet. En büyük felaket imansızlıktır. İcabet başka şey. Bakımdan Allah'a sonsuz hamdü sena etmeliyiz kardeşlerim. Her zaman söylediğim gibi, vallahi iman etmekten daha kıymetli bir makam yoktur. Mümin ve Müslüman olmaktan daha büyük, daha ulvi, daha yüce bir makam yoktur. Yiyip içip Allah'a şükrediniz imanımızdan ve Allah'a kulluk etmeye gayretimizden dolayı. Hele şu genç kardeşlerimize her zaman söylüyorum, bu kadar meydanları işgal etmişken şehvet, bu kadar meydanları istila etmişken şöhret, şeytan, arzular, istekler, iştahlar, her türlü imkanlar, fırsatlar, kötülükler, günahlar her tarafı işgal altında bulundururken, bunların seçilip seçilip camilere, vaaz-ı nasihatlara, Allah'ın huzuruna gelmeleri başlı başına Allah'ın bir lütfudur diyorum. Az görmeyiniz bunları. Allah'ın bir lütfudur ve bana öyle geliyor ki, yine Kur'an'dan alarak ilhamımızı söylüyoruz. Kur'an-ı Mübin şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler. Bizzat Müslümanlara hitap ediyor Kur'an. Ey müminler. İn yertedde minkum an dinihi. Sizin içinizde bir nesil irtidad etse, biz İslam tanımıyoruz deseler. İrtidad, Müslümanken İslam'ı geri itmek. Reddetmek, İslam'ı kabul etmiyoruz. Biz Kur'an, Kur'an tanımıyoruz beyefendi, haşa. Böyle diyenler olsa, men yertedde minkün sizden, ey Müslümanlar, ey Müslüman Türk milleti, ha, bütün Müslümanlara şamil bu, içinizden bir grup, bir zürriyet, bir nesil çıksa da, biz İslam'ı kabul etmiyoruz, deseler. Sonra, فَسَلْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ, Allah İslam'ı reddeden o zürriyetin yerine yeni bir zürriyet getirecektir. Ayet. Biz İslam'ı kabul etmiyoruz diyen neslin, zürriyetin, gençliğin yerine bir İslam nesli, İslam'ı bütünüyle kabul eden bir nesil getirecek ve İslam'ı o topraktan kimse söküp atamayacaktır diyor kanka. İnşallah öyle olacak. Öyle geliyor ki kalbime, Cenab-ı Hakk'ın hususi bir rahmeti var bu millete. Hiçbir şekilde Müslüman kalması mümkün olmadığı halde Müslüman gençler var. Hani böyle tırpan nasıl ki böyle bir ekinin üzerine tırpan girer hepsini biçer götürür. Küfür tırpan gibi biçtiği halde bu gençler nasıl o tırpandan kurtuldu? Nasıl kaldı bunlar? Allah'ın bir lütfu işte. Küfür ne yaparsa yapsın, Allah'ın tedbirini bozamıyor, takdirini bozamıyor. Firavundan daha korkunç kafir yok tarihte. Tahtımı, tacımı, makamımı, mevkiimi, firavunluğumu elimden almasınlar diye bir tedbir kararı aldı. Hani günün çirkin tabirle önlem, önleyici tedbir aldı. Firavun ne yaptı? O günkü kanunlara, geleneklere göre erkek çocuklardan birisi Firavun'un tahtını, tacını başına getirecekti. Tahtımı, tacımı, makamımı, mevkiimi, şöhretimi, saltanatını kimse elimden alamasın diye hangi kadın erkek çocuk doğurduysa o çocuğu koyun gibi kesti. Firavun, Kur'an haber veriyor. يُزَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَائَكُمْ Ama bu tedbir Allah'ın takdirini değiştirdi mi? Değiştiremedi. Ve Hazreti Musa namında bir bebek dünyaya geldi. Annesi kıyamadı, haber veremedi, kesilmesine razı olmadı. Bir beşiğin kundağın içine koyup Nil nehrine attı. Nil getirdi, getirdi, getirdi. Firavun'un köşkünün sarayın önünde bıraktı. İçeride Firavun'un karısı Sare, hatun Müslüman oldu, kalbine iman girdi. Çocuğa acıdı, içeriye aldı, gizli gizli Musa'yı besledi. Firavun'un başını yırttı gitti. Kim engelleyebildi? Küfür kadar aciz bir şey yoktu. Allah'ın nizamını kim değiştirecek? O bakımdan bu gençlerimiz üzerinde titiz, temiz, dikkatli, itinalı duralım diyorum. Ve bütün gücümüzü bunlara verelim. Allah'ın lütfudur diyorum size. Hani şimdi şu dışarıda diyelim bütün ağaçlara çiçek var. Korkunç, soğuk, sıfırın altında bilmem kaç derece bir soğuk fırtına etse ne olacak? Bütün çiçekler kuruyacaktır. Ama birkaç tane dal kurumamışsa Allah'ın lütfu değil midir bu? Nasıl kurumadılar bunlar? Nasıl yanmadı, kavrulmadı bunlar? Allah'ın lütfudur bu. Hazreti Musa'yı muhafaza ettiği gibi bu gençleri Allah muhafaza etmiştir. Koruyun onları, koruyun onları. Sevin onları. Hiçbir yerde ders yok, mektep yok, medrese yok, Kur'an yok, İslam yok. Nasıl kaldı bunlar? Lütuf değil midir efendiler? Allah'ın özel bir lütfudur diyorum size. Hiçbir taraf bulamazsınız. O halde dikkat etmek ve bunların imanına değer vermek lazım. Çok titiz olmak lazım. Titremek lazım. Sayılarını çoğaltmak lazım. Bir tehlike gelmesin diye kanatlarımızı germek lazım. Servetlerimizi germek lazım. İmkanlarımızı vermek lazım. Yoksa bir faça. Allah-u Teala ona değer veriyor. Aziz müminler, işte kalbin tasdikiyle tecelli eden iman bütün azaya hükmedecek. Aza dediğimiz organlar, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız gibi. İman kalbin içine, kalbin hakikatine iman intikal edince, iman intikal edince, birdenbire mesuliyet başlıyor. Mükellefiyet başlıyor. İnsanda kaç aza var mükellef olan? Kaç aza var? Şimdi onları sayalım. İnsan vücudunda, insanın kalbine iman oturunca mükellefiyet başlıyor. Mükellefiyet başlayınca mesuliyet başlıyor. Daha rastgele hareket edemez. İman geldi, oturdu, artık mesulsün. Kaç şeyden mesulsün? Sayayım. Evvela kalbinden mesulsün. Kalp mesuldür. Kalbin tefekkürü, kalbin tezekkürü, kalbin tecellileri mesulsün. Tefekkür. En mühim hakikat, en mühim fariza tefekkür etmektir. Kur'an-ı Kerim'in içinde dikkatinizi çekmiştir okuyan kardeşlerim tarafından. Mütemadiyen ayetlerin sonunda bir şey var. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَبَّرُونَ Hani tefekkür, tefekkür ne demek? Kalbin düşünmesidir. Kalp. Allah ona vasıf ediyor. Tefekkür edeceksin. Düşüneceksin yani. Kalp düşünecek. Mevlana öyle söylüyor. Her akşam yatağına yatarken bir Müslüman, hangi makamın sahibi olursa olsun, ister rütbeli ister rütbesiz, hangi makamın sahibi olursa olsun, yatağının içine girerken akşamleyin, sırtını yatağına uzatırken, musalla taşına yatacağını düşünmediyse mümin-i kamil değildir diyor. Ancak onunla adam olabilir, zulmü onunla kesebilir. Ey güneş batınca, karanlık çökünce yatağına uzanan adam, Bir gün musalla taşına uzanacaksın, kendine gel, zalim olma. Tık mı çıkıyor? Fakat düşünecektir. Her yatışında bunu düşünmek lazım. Dünyanın en güzel kadını diyelim. Süslü, püslü, allı, pullu, dallı, dudaklı, yanaklı, kırmızı, her türlü rengin sahibi, cazibeli, çekici, kim olursa olsun. Ey kalbiyle Allah'ı tasdik eden kadın! Yatağına uzanırken bir gün bu parlak elbiselerden, makyajlardan, cilalardan, boyalardan sıyrılıp, sıcak ve ılık bir suyla yıkanıp, kefenlendikten sonra tabutun içine gireceğini unutma! Diyor. Akıbetin o, kaçamazsın, gidemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Allah'a teslimsin. Kalp düşünecek. Mesuldür kalp. Bunu düşünmek zorundadır. Düşünmeye mecburdur kalp. Tefekkür dediğimiz budur. İnsan vücudunda 8 tane organ var, vasıta var, alet var, cihaz var. 8'i de mesul Allah'a karşı. Ama kalbe en başta reisidir. Bütün uzuvların, organların, vasıtaların reisi, padişahı kalp. Elbet o sorumlu tabii. O sorumlu. Sorumlu insan, sorumsuzlar gibi olamaz. Başka türlü hareket edemez. Evet. İkincisi, lisan. Lisan, dilimiz. Dilimizden sorumluyuz. Dil, dil, lisan. Ne konuşuyorsun aşama kadarsa? Konuştuklarından vallahi sorumlusun. Yalan mı konuştun, doğru mu? Helal mı konuştun, haram mı? Kuşkura mı, gıybet mi, sohbet mi? Kur'an mı, selam mı? Dert mi, dava mı? Nedir ya, ne konuşuyorsun o zaman akşama kadar? Sorumlusun. Ve bunun içindir ki Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen şöyle haber veriyor Kur'an'da. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ Kavil söz demek. Lisanın kullandığı söz. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Rabbül Alemin haber veriyor. Ey kalbiyle iman eden Müslümanlar! Biliniz ki ağzınızdan dökülen her kelimeyi vazifeli meleklerin tarafından yazdırıyorum. Nasılsın? Karşına çıkacak bir gün, bunları söylemişim diyeceksin. Senin önüne bir teyit makinesi koysalar da hadi konuş bakalım deseler, paldır küldür konuşabilir misin? Bir çeki düzen verirsin yahu sesimi banta alıyorlar. İleride dinlerler, dinletirler desin çeki bir. Kimi suçlayacağını, kime ne diyeceğini bilirsin yani. Rabbül Alemin buyuruyor ki bir tane sağ omuzunuzda, bir tane sol omuzunuzda her hareketinizi ve kelimelerinizi banda, kayda alan, sicile geçiren 2 kiramen katibi, 2 melek verdim, takip ediliyorsunuz, yazılıyorsunuz diyor. Ama inanmıyorlar. Sorumluyuz, lisanımızdan sorumluyuz. Ne konuştuğumuzdan sorumluyuz. Etti 2. Demek birisi kalp sorumlu olan uzun, ikincisi lisan. Ama demin dediğim gibi kalbe iman oturduktan sonra, imanı olmayan adam davar gibidir. Ne yaparsa yapsın. Hiçbir sorumlu yoktur. Cehennem kütüğü çünkü o. Üçüncüsü semih. Yani kulak. Kulaklarımız mesuldür. Neyi işitiyorsun, neyi işitmiyorsun? Bu kulakları nereye veriyorsun, neye takıyorsun, neyi dinliyorsun? Çünkü bunlar birer azadır kulaklar. Kur'an'a kulak vermeyen adam, İslam'a kulak vermeyen demin de mesela namazda kulağımız işte mesul. Üçüncü aza kulak. Dördüncüsü basar, göz. Gözlerimiz mesuldür yaptığından, kalbe iman girdikten sonra. Nereye bakıyorsun, neye bakıyorsun, niçin bakıyorsun, kime bakıyorsun, helala mı, harama mı? Bütün bunlardan mesul tutuyor Cenab-ı Hak, göz. Binlerce bahaneler, rezaletler, sloganlar uydurarak Müslümanları durmadan sorumsuzluğa itenler var. İşte güzele bakmak sevaptır, şuna bakmak şöyledir, şöyle yapmak şöyle. Bütünüyle İslam'ı çürütmek için haşa. İslam'dan koparmak için insanları. İnsanı sorumluluk sınırından çekip hayvanlaştırmak için uydurmadıkları musibet kalmamıştır. Dördüncüsü demek ki göz. Beşincisi yer, yani el. Ellerimizden sorumluyuz. Ellerimizden sorumluyuz. Bu eller ne yapmaktadır? Neyi kaldırıyor, neyi indiriyor? Bu ellerle ne yapıyorsunuz? Eller sorumlu. Beş. Altıncısı ricil, yani ayaklar. Ayaklardan sorumluyuz. Bu ayaklar nereye gidiyor? Neyi taşıyor? Neyin peşinde koşuyorsun? Ayaklar. Yedincisi dudak. Ağzımız yani. Ağzımıza ne koyuyoruz? Helal lokma mı, haram lokma mı? Temiz lokma mı, pis lokma mı? Günahlı mı, sevaplı mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ağzından içeri giren nedir? Rastgele yiyemezsin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz rahmetullahi aleyh diyor. Ağzından içeriye aldığı lokmaların, ağzından içeriye aldığı lokmaların helaldan mı, haramdan mı olduğunu kontrol etmeden yaşayan bir Müslümanın 40 günlük namazının lezzeti silinir buyuruyor. Kontrol. Mesulsun çünkü. Gırtlağından aşağı giden lokmaların helaldan mı haramdan mı olduğunu kontrolden sorumlusun. Çünkü oturmuştur. Eğer iman kalbe oturmadıysa zaten kimse ilgilenmez bunlarla. Bütün mesele kalp. Şimdi hükme varacağız oradan. Sekizincisi ferç. Yani tenasül organı. Mesulüz. Onun disiplin altına alındığını bileceğiz. Allah-u Teala koruyun onu. Helal olandan başkasıyla kesinlikle irtibat kurmayın buyuruyor. Hani Habibim Resulüm, ümmet-i Muhammed'in erkeklerine söyle ve yahfezû furûcehüm, iffetlerini, haya uzuvlarını, tenasül uzuvlarını muhafaza etsinler. Nasıl muhafaza edileceği Kur'an'da kesinlikle belirtilmiştir. Örtünmeden tutun da yaşamanın bütün imkanlarına kadar onu takip edeceğiz. İşte 8 madde. Tekrar edelim: kalp, lisan, kulak, göz, el, ayak, ağız ve tenasül. 8 maddenin, 8 organın, 8 uzvun sorumlusuyuz. Başta kalp olmak üzere. Şimdi çok tatlı bir tecelli. Burada Kur'an-ı Mübin hem müjde veriyor hem de tabii korkutuyor. Bakınız. Cehennemi tanıtırken Hazreti Kur'an, dikkatinizi rica edeceğim ince bir nokta. Cehennemi tanıtırken Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu da Hicr suresi. El-Hicr diye bir sure var Kur'an'da. Hicr suresinin 43 ve 44 numaralı ayetleridir bunlar. Cehennemi şöyle tanıtıyor Rabbimiz. وَاِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ Şeytana tabi olanların tamamını cehenneme dolduracağım. لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ Tamamını demek. Ecmain tamamı. Hiç açıkta bırakmayacağım bunları. Nedir bu cehennem? Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ O cehennemin 7 kapısı var. 7 kapı. 7 kapıdan bahsediyor. Cehennemin 7 kapısı. Acaba nasıl, ne şekilde bunun keyfiyetini bilemiyoruz. Ama Kur'an'ın verdiği şu haberi alimlerimiz izah ediyorlar. Cehennemin 7 kapısı. 7 kapı. Nedir bu? لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ Cehenneme girecek olanlar bu 7 kapıdan girecekler. Tek kapı değil, 7 kapı. Nedir bu 7? alimlerimiz demin izah ettiğim gibi, insanın kalbi, hani kalp nazargâh-ı ilahidir. Allah kalbe nazar ediyor. Geçen ders dedim, ben müminlerin kalbine sığarım buyurmuşlar. Rahmetim orada, bereketim orada, hareketim orada, kalp. Kalbi hariç yaparsanız geriye kaç organ kalıyor? 7. Kalbi istisna atarsanız, kalbi saymazsanız, ki kalp Allah'ın nazargahı olduğu için o cehennem ateşinden azade. Ama kalbe iman girdikten sonra değişiyor iş. Eğer kalbe iman girmediyse yok sayılır. Yok sayılınca geriye lisanı, kulağı, gözü, eli, ağzı, tenasül uzvuyla, hepsiyle, bütünüyle haram işlediği için, isyan ettiği için, sorumsuzca davrandığı için 7 azası kalıyor insanın ki cehennemin de 7 kapısına mukabil 7 aza kalıyor. Bütünüyle cehenneme dolacak bunlar. Ayetin manasıyla insanın yapısı arasında muazzam bir irtibat var. Ayetin manası insanın yapısı. Ve bundan dolayıdır ki aziz müminler, bakın insanın en kıymetli uzvu da neresidir? Baş kısmıdır. Hani bir insanın da en muhterem, en şerefli, en kıymetli uzvu başı. Hani şu boğazdan yukarısı baş kısmıdır. Çünkü insanı baş kısmıyla tanıtmış Mevlamız. Hani belden aşağı, boyundan aşağısıyla tanıyamazsınız bir adamı. Yüzüne bakacaksınız. Hani vesikalı fotoğraflar da onun için meşhur olmuyor. Vesikalı fotoğraf istiyorlar insan. Niye? Çünkü insanı yüzüyle tanırız biz. Bazı operasyonlarda polislerin arama tarama yapmasında görüyorsunuz. Bazı anarşistleri yakalıyorlar. Gazetelerde resmi çıkarken bunların o polislerin yüzünü kapatıyorlar. Tanınmasınlar diye. Çünkü insanı tanıtan yüzüdür. En şerefli, en muhterem uzvu yüzüdür. Yüz kısmıdır. Ve bundan dolayıdır ki dini İslam'da da bir insanın yüzü, hatta hayvanın yüzü dahi ehemmiyetle ele alınmış ve bunun üzerinde bir hüküm getirilmiştir. O noktaya geleceğiz şimdi. Hiçbir insan ne kadar suçlu, ne kadar günahkar, ne kadar zinakar, ne kadar şu veya bu olursa olsun, dövülürken dayak cezası, dövme cezası tatbik edilirken yüzüne keskinlikle vurulamaz. Yüze vurmak haram edilmiştir. Bir Müslüman baba bile evladı ne kadar suçlu ve yaramaz, huysuz, hayırsız olursa olsun, ne kadar suçlu bulunursa bulunsun, o Müslüman baba evladının yüzüne şamarla, tokatla neyse yüzüne vurursa Allah'a isyan etmiş olur, cehenneme gider. Yüze vurmayacak. Yüz nahiyesi tamamen kapanmıştır. Yüz yok. O müstesna bir şeydir o. Yüz kısmını tamamen yatak bölge, kapalı bölge, tecavüz edilmez olan bir bölge olarak telak etmişler. Hatta bir insanın yüzüne, gözüne, ağzına, aklına, beynine, kafasına, kulağına küfredenler kafir olur demişlerdi. Yasak bölge. Buraya elle, dille sataşmayacaksın. Yüz kısmına. Çünkü insanı tanıtan en şerefli uzvu orasıdır. Ve bundan dolayı efendiler, ne var bu yüzümüzde? 7 tane pencere var. 7. Sayalım bakalım. 2 tane göz. 2 de kulak, 4. 2 de burun deliği, 6. 1 de ağız, 7. İnsanın hayata açıldığı 7 pencere var yüzde. 7 pencere var ve dolayısıyla en şerefli uzvu insanın yüzüdür. Alimlerimiz buyurmuşlar ki, işte günde 5 vakit namaz kılmak suretiyle bu 7 penceresinin üzerinde bulunduğu yüzünü secdeye koyan bir Müslümanı Allah cehennemde bırakmayacak, cennet nasip edecektir bunu. Müjde. Namazın ehemmiyeti burada. Hani secdeye yüzümüzü yere koyuyoruz. En şerefli uzvumuzu yere koyuyoruz. Allah'ın huzuruna sıfır oluyoruz. Allah en büyük oluyor, sen sıfır oluyorsun. Bu şekilde Allah'ı tanıyan ve yüzünü, ki yedi pencere demiştik, yedi uzvunu, yedi penceresini böyle kapatıp yere indiren, Allah'ın huzuruna kapatan, secde-i rahmana varan bir simayı, bir sineyi, bir insanı cehennemde bırakmayacağım demiş oluyor Rabbimiz. Elhamdülillah. Çünkü cehennemin de kapısı yedi tane, insan secde azası da yedi tane. Size sorulsa ki namazda secde kaç aza üzerine yapılır? Herkesin bilmesi lazım bunu. Namazda secde kaç aza üzerine yapılır? Hani secdeye yapıyoruz. Kadın erkek secdeye yapıyoruz namazda. Namazın en kıymetli rüklü secdedir. En mühim esası secde namazın. Bir secde kaç uzun, kaç organ üzerine yapılır? Sayalım. Secde ederken iki elimiz yerde. İki de diz kapaklarımız, dört. İki de parmak uçlarımız, altı. Bir de yüzümüz, yedi. Cehennemin kapısı da yedi. Secdede yedi azasını yere koyup secde edenleri cehenneme sokmayacaktır Rabbil Alemin. Bunlar da müminler için müjdelerdir. Terk et diyelim secdeyi. Ve namaz kılmayanların nasıl bir felaket içinde olduklarını anlayalım ve onları çekmeye çalışalım. Ben Müslümanım deyip de efendim ben namaz kılmam ama benim kalbim temiz lafı. Ne çirkin bir laf ya Rabbi. Bakın neler var peyde yani kalp iman etmişse, kalp temizse, kalpte iman varsa bütün el, ayak, göz, kulak nasıl oluyor? Yani kulaklar bile namazla mükellef oluyor. Benim kalbim temizdir diyen adam ne demek istiyor? Eğer şunu demek istiyorsa, benim kalbimde iman var manasındaysa, galiba onu demek istiyorsa, kalp temizliği nedir yani? Deterjanla yıkanmış bir bulaşık takımı değil ki bu kalp. Kalp temizliği yani kalbimde iman var demek olur. Eğer benim kalbimde iman var diyorsa, bu kalbindeki imanın tasdikini, tecellisini göstermesi için namaz kılması lazım. Ben namaz kılmam ama kalbimde iman var. Bu ne demek oluyor bu? Hani mesuliyetin ne oldu senin? Af buyurun, çırılçıplak soyunmuş, bütün erkeklerin şehvetini uyandırmış, sokak sokak dalgalandırıp geziyor, rüzgarın önünde bir şeytanın ağacı gibi geziniyor, efendim benim kalbim temizdir diyor. Bu ne saçma ve yalan iftira. Hani insan İslam'ı bilmese aldanacak bunları. Bu sözler ne kadar saçmadır. Mesulsün kız kardeşim. Mesulsün hanım kardeşim. Mesulsün diyorum sana. Hazreti Muhammed'in emin öyle buyuruyor. Kalbe iman oturduktan sonra giyiminden, kuşamından, makyajından, dışarıya çıkışından, alışından, verişinden vallahi mesulsün. El mer'etü izette atarat temerrat bil meclisi fehiye zaniyetin buyurmuş Resulullah. Bir kadın makyajlı, boyalı, cilalı, telli, duvaklı, süslü, püslü, çekici, cazibeli, bütünüyle sokağa çıkıp da o haliyle, o kıyafetiyle, o manzarasıyla, o görünümüyle, caddede, çarşıda, pazarda, otobüste, tramvayda, şurada burada dolaştığı müddetçe kaç erkeğin şehvetini çekmişse o kadar erkek de zina... Caddede, çarşıda, pazarda, otobüste, tramvayda, şurada burada dolaştığı müddetçe kaç erkeğin şehvetini çekmişse o kadar erkek de zina etmiş gibi olacak buyuruyor. Mesulsün. Kalbe iman girdikten sonra diyorum. Kalbe iman girmediyse, madem kalbim temiz diyorsun, benim kalbimde iman var, tamam mesulsün. Bunu anlatıyorum. Ama bir Ermeni karısı ne yaparsa yapsın. Onun kalbine Hazreti Muhammed'in getirdiği iman oturmamış. O yapabilir. Sen öyle olamazsın. Bir Yahudinin kızı ne yaparsa yapsın. Korkunç bir hadise yani. Onlar gibi olamayız demek istiyorum. Onların kalbine Kur'an'ın getirdiği iman oturmamış. Hem kalbin temizdir diyorsun hem de bunları yapıyorsun. Bak, kalbim temizdir demek, kalbinde iman vardır demek galiba. Ben bu hükme göre konuşuyorum. Başka türlü kalp temizliği olmaz. Kalp bir çamaşır değil ki kirlilikten kurtarası. Kalp manevi bir kuvvettir mi? Geçen de anlattım bunu. Kalp bir eşya, kalp bir madde, kalp bir porselen, bardak değil ki bu. Manevi bir kuvvet, oraya iman girince çalışmaya başlıyor. Elin, ayağın, gözün, kulağın sorumlu oluyor artık. Rastgele bakamazsın. Efendim, adam, çok af diyorum, modern telakki içerisinde gitmiş kendine göre bir kız bulmuş, 18 yaşında, 20 yaşında. Açılmış, saçılmış ve o kızı da koluna takmış beyefendi. Geziyorlar, aslında flört yapıyorlar. Nikah yok, bir şey yok. Bu kim ya, bu kadın, bu kız kim yanında senin? Efendim arkadaşım. Nasıl arkadaş bu? Efendim biz arkadaşız ama kalbimizde hiç kötülük yok, bizim kalbimize bir şey gelmez diyor bu. Şu hale bak. Elinden ne sürsün? Nikah olmadan bir Müslüman, yabancı, bacısı değil, anası değil, halası değil, teyzesi değil, yabancı kendisine nikah da yok arada, nikah kıyılmamış, bir kızın elini tuttuğu an vallahi cehennemlik olur. Mesulsün. Hani kalp temizliği, kalbin imanın tecellisidir. İman nasıl tecelli eder? Haramdan korunursun iman tecelli eder. Mesela. Başka türlü mevzuyu anlatmak mümkün değil. Efendim ben nikahlarımız henüz kıyılmadı ama biz nişanlıyız. Nişanlı olmak nikahlı olmak değildir. Nişanlı olmak nikahlı olmak değil. Allah bunu nehyetmiştir. Nikah kıyılmadıkça ister sözlü ister sazlı, ister nişanlı ister ne olursa olsun bir kız ile bir oğlan bir araya vallahi gelemez. Nehyetmiş Rabbimiz. Efendim biz iki samimi arkadaşız, bizim kalbimizde kötülük yok. Bu hocaların amma da kalbi kötü diyor adam. Ya ben kafamdan mı söylüyorum? Ortada ayet-i kerime var. Yani insanı yaratan Allah mı insanı daha çok bilecek bu serseriler mi ya? İnsanı yaratan Allah'tır, en iyi bilen o, en iyi kanunu koymuş. Yapmayın bunları diyor. Saadetiniz gider, cehenneme gidersiniz diyor. Ortaya bütün mevzular konmuştur. Ve herkes buna göre sorumlu tutulmuş. İman oturdu mu mesela kalmıyor. Cehennemin 7 kapısına mukabil 7 aza. Cennetin de 8 kapısı var. Yine İslam'ın ortaya koyduğu bir hüküm olarak. Cennetin de 8 kapısı var. İnsanın da vücudunda 8 tane sorumlu aza, organ var. Bu kalbe iman oturduktan sonra diline hakim olursa, kulağına hakim olursa, gözüne hakim olursa, eline hakim olursa, ayağına hakim olursa, ağzına hakim olursa, tenasül aletine hakim olursa, cennetin 8 kapısından istediği yerden girsin diyor Rabbimiz. Ve Resul-i Zişanımızdan bir dehşet bir hadis var. Çok sıhhatli bir hadis-i şerif. Buyurmuşlar ki tabi umumi manada şey yapıyor. Men yadmen li ma beyne nihyeyhi ve ma beyne ricleyhi edmen lehül cennet. Kim ister kadın ister erkek Müslümanlardan kim ki iki dudağının arasındakiyle iki dudağın arası yani dilini, lisan konuşma vasıtası lisanı kim iki dudağının arasındakiyle iki bacağının arasındakini garanti altına alır da bana bu hususta söz verirse ben de ona cehennem cenneti hemen söz vereyim burada. Kim iki dudağı men yedmen li ma beyne lihyeyhi iki dudağının arasındaki ve ma beyne ricleyhi iki bacağının arasındakini korumaya, kollamaya, muhafaza etmeye, haramlardan sakınmaya karar verir, hüküm verir, garanti verirse ben de cenneti garanti vereyim. Mühim bir hadise. Bütün bunlar efendiler kalbe iman okurduktan tecelli ediyor. Başka türlü olmaz. O halde kalbim temizdir diyen kişi Benim kalbimde iman var, ben kalben Allah'ı ve Peygamber'i tasdik etmişim demek istiyorsa ki başka manası olamaz dedim. O halde bütün azalarını, bütün hareketlerini, hayatını İslam'ın emrine uydurmak zorundadır. İslam'a uymadan, Kur'an'a uymadan kalbim temizdir diyen vallahi yalan söylemiş olur. Başka yolu yok çünkü. Kalbi koyan, kalbi planlayan, kalbin kuvvetini, kalbin kudreti ortaya koyan Allah'tır. Ona uymadan kalp kuvvet var. İşte aziz müminler, bu konu oldukça geniş, oldukça şumullü ve etraflıdır. Allah-u Teala nasip ederse, haftaya da bir insanın kalbini kemiren, kalbindeki imana hücum eden belalar ve musibetler nelerdir, onları izah etmeye çalışayım haftaya. Haftaya buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda bizi topladın, rahmetine nail eyle. Cennetine mazhar eyle. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla, bu tasdik ile cümlemiz cennetine kabul eyle. Uzaktan yakından toplaşan, şurada bekleşen, vaaz-ı nasihatlara kulak veren, kalbini ve hayatını bütün bu esaslara uydurmaya çalışan şu mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ver. Ya Rabbi dertli olanlarımıza devalar ver. Ya Rabbi borçlu olanlara edalar ihsan eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.